Ubywa ciała, ubywa serca. Za wczoraj, za dziś i za jutro. Tylko, tylko. Przymknę, przymknę, przymknę oczy. Kto chce jechać, do nich wskoczy. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się motyle, jednak w ciszy będą sobie latać. W ciszy gdzieś głęboko się ukryję, by nie burzyć spokojnego świata. Kosmiczne energie, kosmosy, wysyłam do ciebie marzenie. Na twoją planetę daleko już leci do ciebie. Planeta.

cię w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko. Zobaczę błysk. oddechu nierównego cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Rozmawiać z tobą, by byś usłyszał mnie, jak czarna chmura, co nad taflą wody niesie sztorm. Tak może nasza miłość kończy się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.